Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Είναι η Pharma των Ζώων με τον Θάνο Καμίναλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Hey! Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like αν θέλετε, κάνετε ένα subscribe αν θέλετε, τα λέμε κάπως μέτρια, είτε αν μας ακούτε από το ραδιόφωνο του TPP, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε και σας ζηλεύουμε. Λοιπόν, Έλλη, καλησπέρα από Λονδίνο. Απλά για να μην απογοητευόμαστε, και εδώ τα ίδια σκατά αντιμετωπίζει ο κόσμος. Αυτά είναι τα μηνύματα που θέλουμε να βλέπουμε στην αρχή της εκπομπής. Εμάς μας ενδιαφέρει να προωθούμε ένα κλίμα θετικό, ένα κλίμα έτσι μιας ευχάριστης ματιάς απέναντι στα πράγματα. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο και γι' αυτό όλα αυτά τα μηνύματα, να ξέρετε ότι πάντα θα τα προωθούμε, να τα βλέπετε κι εσείς, να ανοίγει η καρδούλα σας, γιατί γι' αυτό υπάρχει η Φάρμα των Ζώων. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Ακόμα δεν έχω παραδώσει διπλωματική, αλλά μου λείψατε. Και ακριβώς από κάτω, γιατί αυτό είναι το επίπεδο του κόσμου που μας βλέπει, Κωνσταντίνε. Μυγδόνιος. Δίνω μάθημα σε 2 ώρες και αντί για επανάληψη βλέπω The Press Project. Πες μας, σε ποιο μάθημα δίνεις, έχεις να δώσεις και εδώ θα τα εξηγήσουμε όλα. Τι, θα το βοηθήσουμε στο μάθημα? Ναι, βεβαίως. Παράτατα. Παράτατα δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή και θετική τώρα, μην μας βλέπεις εμάς της θεωρητικής. Και θετική εδώ πέρα. Κατερίνα λέει, φτιάχνω τη βιβλιογραφία και τους ακούω. Τι φτιάχνεις τη βιβλιογραφία? Δεν θέλουμε να κάνετε άλλες δουλειές, ρε παιδιά. Δεν το καταλαβαίνετε ότι είναι προσβλητικό? Τώρα που φτιάχνει βιβλιογραφία όμως, δεν φτιάχνει, ξέρω εγώ, μπουρεκάκια. Mm-hmm. Καλύτερο δεν είναι αυτό? Βιβλιογραφία. Εντάξει, και είναι και κάπως τεχνική δουλειά. Αυτό να σ' άλλους που λένε μαγειρεύω. Mm-hmm. Εδώ πέρα έχουμε mm-hmm. μια πνευματική δουλειά για την οποία. Εντάξει. Είναι αρκετά τεχνική ώστε να μπορείς να πεις ότι δεν επεμβαίνει στην συγκέντρωσή της όταν το κάνει αυτό. Δεν έχουμε προετοιμάσει βέβαια αρχή εκπομπής για κάποια που, που ετοιμάζει βιβλιογραφία. Θα το καταλάβετε αυτό σε λίγα λεπτά. Δηλαδή δεν θα απογειώσουμε το επίπεδο με το καλημέρα. Την κατανόησή σας. Λοιπόν, αυτά που έχουμε να σας δείξουμε είναι ενδιαφέροντα, αλλά και κάπως σκληρά. Εντάξει, Τάνο. Θα ξεκινήσουμε με σκληρές εικόνες. Απομακρύνετε τα παιδιά. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ξέρουμε ότι σας έλειψε. Ξέρουμε ότι αναρωτιόσασταν πού είναι αυτός ο άνθρωπος. Ξέρουμε ότι στις παρέες σας, στις εξόδους σας, στα μηνύματά σας, λέγατε, έχουμε μιλήσει τόσοι και τόσοι για αυτά που συμβαίνουν, αλλά αυτός με το αλφα κεφαλαίο, γιατί δεν έχει σπάσει τη σιωπή του? Πάμε, Βασίλη Μύτικα, και βλέπουμε το βίντεο. Το βλέπω ως εξής. Ο Μητσοτάκης ξέφυγε πολύ ψηλά, ανέβηκε ψηλά, όχι μόνο εσωτερικά, πώς του φέρεται ο Biden. Στην Ευρώπη λένε οι άνθρωποι μου εκεί ότι συνοθούνται όλοι οι πρωθυπουργοί για μια χειραψία, που σημαίνει έφυγε ψηλά. Και εδώ έχει φύγει ψηλά. Εγώ τον θεωρώ τον πιο άρτιο πολιτικό τουλάχιστον του αιώνα που διανύουμε. Έτσι λέτε. Σε φωνάζω, σε καλό, σε αγώνα δυνατό. Ο λαός κάνει μια ευχή, τώρα να τα καταφέρει. Χέρι, χέρι, χέρι, χέρι, με τον Καρατζαφέ. Τα αφήσουμε στο background, γιατί όχι. Δεν ξέρουμε αν σας έπεισε, δεν ξέρουμε αν αυτό περιμένατε για να σχηματίσετε εικόνα για το τι συμβαίνει στη χώρα. Μας ακούν και νέοι άνθρωποι και εδώ χαίρονται άλλοι που μας ακούει, έτσι, νεολαία, και δίνουμε αυτό το νεολαία παράδειγμα στους νέους. Θα θέλαμε να ξέρετε ότι κάποτε αυτός ο άνθρωπος ήταν στην κυβέρνηση, γιατί όλα γίνονται σε αυτή τη χώρα και τώρα είναι τα παιδιά του στην κυβέρνηση, τα πολιτικά του παιδιά. Μας γράφεται εδώ πέρα, για να βγάλουν καρατζαφέρι πρέπει να πηγαίνουν πολύ ψηλά τα ποσοστά τους. Πολύ καλά πρέπει να, σωστό είναι, πρέπει να πηγαίνουν. Λογικά, ναι. Το θυμήθηκαν πάντως. Και Έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του Γιώργου Καρατζαφέρη, με τους οποίους μιλάει και του μεταφέρουν το κλίμα. Όπως μπρόχνονται. Αυτό δεν εννοεί, μπρόχνονται. Χρησιμοποιεί νομίζω ένα συνώνυμο για το ποιος θα κάνει χειραψία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Ειδικά από όταν ξεκίνησε το σκάνδαλο των υποκλοπών, δεν ξέρω αν έχει συναντηθεί με ηγέτη σοβαρής χώρας, ξέρω εγώ, μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή τα πολλά κολλητηλίκια με τον Μακρόν, π.χ., πρέπει να έχουν κοπεί για το συμβολικό του πράγματος. Δεν είναι φοβερό όμως να βγαίνει ο Καρατζαφέρης και να λέει ότι του λένε οι πηγές του στην Ευρώπη ότι όλοι περιμένουν στην ουρά για να συναντηθούν με τον Μητσοτάκη. Mm-hmm. Που ο Καρατζαφέρης, αν με κάτι θα. Αν μπορεί ο Βασίλης Μύτικας να αφαιρέσει το χαλί. Ευχαριστώ. Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς. Ευχαριστώ, Βασίλη. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αν με κάτι έχουμε συνδέσει το Γιώργο Καρατζαφέρη, αυτό είναι η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Δηλαδή υπάρχει από τη μια η λαϊκή δεξιά, ο κόσμος αυτός της συντήρησης και της οπισθοδρόμησης, και από την άλλη ο εξυγχρονιστικός φιλελεύθερος ευρωπαϊκός προσανατολισμός που εκπροσωπείται από τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Όσοι έχετε απορίες για το τι όντως εκπροσωπεί ο Γιώργος Καρατζαφέρης, που ξεκινάει έτσι στην αρχή της εκπομπής, μπαίνουν μέσα οι άλλοι, είναι εκεί ο Καρατζαφέρης και τους λέει καταρχάς μπράβο, έχετε βρει τα πατήματά σας. Και λένε και οι δύο, βέβαια, ένας παλέμαχος δημοσιογράφος, λέει και ο Θάνος, σύμβολο της ποιότητας της ελληνικής τηλεόρασης ο Καρατζαφέρης. Οι εκπομπές του έχουν μείνει για την καλεσθησία, τα τεχνικά, όλα τέλεια. Και πάει. Ναι. Εκτός από τις εκπομπές του αυτές, ο Καρατζαφέρης έχει μείνει για μια σειρά από πράγματα που περιγράφονται με μια λέξη, εκβιασμοί. Αν θέλετε να διαβάσετε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει γράψει βεβαίως ποιος άλλος, ο αγαπημένος μας μελετητής της άκρας δεξιάς στην Ελλάδα, ο Δημήτρης Ψαράς, έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Η τηλεοπτική αναγέννηση της ακροδεξιάς», όπου περιγράφει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο τα πολύ κακής ποιότητας κανάλια της ακροδεξιάς βοηθούν στην εκτείναξη της δημοτικότητας των αστέρων τους, και μαζί με ένα καλό παιχνίδι από βίντεο κασέτες, αυτό θα το γκουγκλάρετε να το δείτε τι είναι, είναι κάτι πέτρινα εργαλεία επικοινωνίας της λίθινης εποχής, παίζονταν τα παιχνίδια των εκβιασμών που εξασφάλιζαν καριέρα σε ανθρώπους του πολιτικού διαμετρήματος του Γιώργου Καρατζαφέρη. Σε τι χρησιμεύει τώρα να ξεθάψεις το Γιώργο Καρατζαφέρη για να σχολιάσει? Προφανώς σε δύσκολες στιγμές έχεις ανάγκη από τη σοφία των πιο έμπειρων πολιτικών που διαθέτει ο τόπος. Και μ' αρέσει που λέει ότι... Και όπως μου θύμισε η Νεκταρία και η Γογό στο Newsroom, υπήρχε κι άλλο ένα σύνθημα του Γιώργου Καρατζαφέρη. Το από μέσα, δεν το θυμόμουν, από μέσα, πέρα από το χέρι-χέρι. Και το από μέσα άνεση, από εξεμφάνιση, από μέσα άνεση. Τι? Είναι Γιώργος Καρατζαφέρης και αυτό. Ξανά. Απ' έξω εμφάνιση, από μέσα άνεση. Είναι διαφήμιση που είναι πάλι του Γιώργου Καρατζαφέρη. Okay, εγώ πήγα να πω το «τώρα ξέρεις, Καρατζαφέρης». Λοιπόν, είναι σημαντική προσωπικότητα της ελληνικής πολιτικής σκηνής και είναι και ένα δείγμα, είναι ένα βαρόμετρο της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Ας ρωτήσουμε τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Mm-hmm. Τώρα κάτι μίζες, κάτι τέτοια, ο άνθρωπος αλίμονο έχει απαλλαγή. Κάτι offshore για τις offshore, ή του είχαν βρει. Όχι. Είχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για να πάρουμε για τα εξοπλιστικά, που είναι και πάλι στην ατζέντα με τις παρακολουθήσεις τα εξοπλιστικά. Το καίει πάρα πολύ αυτό το θέμα, γιατί ποιος πατριώτης δεν θέλει μια ισχυρή Ελλάδα, μια Ελλάδα που να ξέρει να αμήνεται στις προκλήσεις του Τούρκου γείτονα. Μπορώ να πετάμε έτσι άσχετα τη λέξη offshore. Ναι, ο Θάνος έχει αυτό το τικ, παιδιά, ό,τι και να λες. Πετάω δηλαδή, μια offshore. Ναι, τον έχει πιάσει τώρα, δεν ξέρω, κάποιο σύνδρομο είναι αυτό. Λέει συνεχώς τη λέξη offshore, ό,τι και να συζητάμε. Λέει offshore. Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, απλώς εμείς να πούμε ότι πιστεύουμε στον Γιώργο Καρατζαφέρη και πιστεύουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που συμβολίζει και συμπυκνώνει την πορεία της ελληνικής δεξιάς. Είναι και ο κλασικός αεριτζής, δηλαδή μόνο εγώ έχω κάνει πιο πολλά επαγγέλματα από τον Γιώργο Καρατζαφέρη, που είναι λίγο bodybuilder, μοντέλο, λίγο... Είναι, εντάξει ρε παιδί, είμαι ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει. Τα bodybuilder, ρε. Δεν έχεις δει τις φωτογραφίες του Γιώργου Καρατζαφέρη που είναι... Πόσα μαθαίνετε σε αυτή την εκπομπή σήμερα. λέμε τώρα ο Νέστορας της πολιτικής, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, αλλά και εμείς δεν πάμε πίσω. Τέτοιο πλούτο πληροφοριών. Το λένε και Νέστορα. Το λέω εγώ ειρωνικά τώρα, γιατί τον φέρανε εκεί πέρα και έλεγε. Αγαμέμνονας. Ναι, ναι. Την σχολίαζε εκεί πέρα τι καλά που τα πάνε στο Sky, που η αλήθεια είναι ότι τα πάνε πολύ καλά. Και εμείς δηλαδή, δείτε την ανασκόπηση, θα καταλάβετε. Τα πάνε πολύ καλά. Οι άνθρωποι κάνουν δουλειά, δεν αστείευονται. Mm-hmm. Λοιπόν, Θάνο, δεν ξέρω αν θα ήθελες να παραμείνουμε και άλλο στο Γιώργο Καρατζαφέρη. Εγώ το βγάζω ένα τρίωρο με Γιώργο Καρατζαφέρη, εκτός αν θέλεις να πάμε σε Αλέξη Τσίπρα. Θα πάμε σε Αλέξη Τσίπρα και σιγά σιγά θα σοβαρευτούμε κιόλας. Οπα. Γιατί έκανε δηλώσεις στο Ζάπιο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πώς τα βλέπει ο Καρατζαφέρης, ο καλύτερος ηγέτης του αιώνα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν το βλέπει ακριβώς έτσι. Δηλαδή το βλέπει ως εγκληματική οργάνωση αυτό που συμβαίνει με τις παρακολουθήσεις και με εγκέφαλο το Μέγαρο Μαξίμου. Επομένως είπε ότι τέτοια κατάσταση σύψης δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Δηλώνουμε ως αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν θα νομιμοποιήσουμε αυτή την εκτροπή, ακόμα και αν 156 βουλευτές αποφάσισαν σχετικά. Η κυβέρνηση για μας είναι ηθικά και πολιτικά έκτοτη, δεν μπορεί να παραμείνει ούτε μια στιγμή παραπάνω. Ζητάμε την άμεση διάλυση της Βουλής και εκλογές άμεσα σε τρεις εβδομάδες. Και όπως συνέχισε, ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον αποσύρεται από όλες τις ψηφοφορίες που είναι να γίνουν στην Βουλή, με μόνη πιθανή εξαίρεση μια ψηφοφορία για την απαγόρευση των χρυσαυγητών να κατέβουν στις επόμενες εκλογές. Ξέρετε, από τα αγνά δημοκρατικά αισθήματα της Νέας Δημοκρατίας που έδινε την άδεια για τη συγκέντρωση προχθές. Αλλά σε αυτή θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σοβαρό εδώ είναι η απόσυρση από τις ψηφοφορίες. Έγινε πριν ένα μισάωρο περίπου έγιναν οι δηλώσεις. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ακολουθήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν αποκλείεται. Είναι πιθανό να ακολουθήσουν τουλάχιστον 25, κουκουέ. Είναι πιθανό να έχουμε και άλλες τέτοιου είδους αποσύρσεις. Και είναι μια κατάσταση που νομίζω συνοψίζεται στο απλά καν τις εκλογές, μωρέ, μας έχει ζαλίσει. Θάνο, είναι ένα πλεονέκτημα που έχει στα χέρια του Πρωθυπουργός και δεν βλέπω γιατί να μην το χρησιμοποιήσει. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Να παζαρεύει πότε. 30 αργύρια μου δώσαν για τον πόλη. Το τραγουδάμε πάντα όταν μιλάμε για τον κύριο Χιώτη. Όχι τον. Όχι αυτό το Χιώτη. Το Χιώτη του Sky. Λοιπόν, η ανάλυση για τις εκλογές έχει ως εξής. Λέει ο Θάνος, κάντε τις ρημαδιασμένες εκεί πέρα να τελειώνουμε. Είμαστε σε μια φάση πια που εντείνονται οι πιέσεις προς την κυβέρνηση για να τις κάνει. Αυτό είχε υποθεί και από άλλους, ότι είμαστε σε ένα επίπεδο πια με το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων που δεν μπορεί η αντιπολίτευση να συνεχίζει την κοινοβουλευτική λειτουργία με την λογική του business as usual, όπως λέμε στο καρβουνάρι, δηλαδή της, του δεν τρέχει τίποτα, προχωράμε και βλέπουμε. Οπότε λογικό είναι ο Τσίπρας, με δεδομένο κιόλας ότι αυτά είναι τα ισχυρά χαρτιά με τα οποία θα πορευτεί, να ανεβάσει κάπως τους τόνους και την πίεση καθώς πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Και το λέει κιόλας ότι είναι επίσημα με τη βούλα της ΑΔΑΕ καταχραστής της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μάλιστα λέει είναι και καταχραστής της εμπιστοσύνης αμετανόητος, όπως έδειξε με την συμπεριφορά του. Θα μπορούσε αυτό το ζήτημα των εκλογών, όπως είπε και ο Θάνος, να λυθεί με έναν τρόπο που τώρα είναι πολύπλοκα μαθηματικά αυτά, όσο μπορώ θα σας το εξηγήσω, να πει μια ημερομηνία ο Πρωθυπουργός. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαστε πια στη φάση που συζητάμε για το αν θα γίνουν πρόεδρες εκλογές. Θυμάστε ότι έχουμε κανένα χρόνο που το συζητάμε. Τι ένα, δύο-τρία έχουμε. Μετά το πρώτο κύμα ξανά συζητάμε για το αν θα γίνουν πρόεδρες εκλογές. Εντάξει, μωρέ, ναι. Λέω τώρα από πότε το έχουμε πολύ έντονα, που ήταν τα σενάρια ότι θα γίνουν αμέσως μετά το καλοκαίρι και συζητάγαμε το καλοκαίρι πώς θα γίνει και αυτά. Είναι αρκετός ο καιρός που γίνεται αυτή η κουβέντα πολύ έντονα. Τώρα πια είμαστε στο τέλος, δεν έχει πρόορες, δηλαδή συζητάμε για εβδομάδες. Mm-hmm. Οπότε θα μπορούσε να διευκολύνει λίγο, γιατί είναι και αρκετά πράγματα που μένουν σε εκκρεμότητα εν ώψη των εκλογών. Ανάμεσα σε αυτά, από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι πρέπει και εμείς να κανονίσουμε την περιοδία μας με τον γραμμένο. Δεν θέλουμε να έχουμε κανονίσει παράσταση και να μην είμαι στο πρέσβη, γιατί σας το λέω, θα είμαι στην παράσταση σίγουρα. Δεν πρόκειται. Παναγία μου, τρόμακα. Θα λέω. Θέλω σημειωμένες στο γραφείο μου τις ημερομηνίες. Θα λείπω. Να έχω προετοιμαστεί ψυχολογικά για όταν ακούσω ημερομηνία εκλογών. Σε κρίνω που δεν μαγαζεύω. Έχω ήδη το πρόβλημα ότι λένε γενιά Απριλίου και έχω γενέθλια 7. Δηλαδή, να συζητήσουμε τα σημαντικά πρώτα. Σωστά. Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε την ώρα. Παραστάσεις. Ότι θα μας το χαλάσει και αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Απάνθρωπο. Όπως όλη η διακυβέρνηση. Δεν είναι συμβολικό. Για το σχόλιο που βλέπω, από σύριαλ θα συνεχίσουν να πληρώνονται. Ναι, δεν είναι ότι θα σταματήσουν οι βουλευτές να πηγαίνουν στη Βουλή. Θα συμμετέχουν, θα μιλάνε, θα είναι στις επιτροπές, όλα. Δεν θα βρίσκονται στις ψηφοφορίες, θα ψηφίζουν όλα μόνοι τους. Πώς είναι ότι αποχωρούν από την ψηφοφορία σε ένα νομοσχέδιο που έχει εντάσεις, όπως τα μεγάλα νομοσχέδια που έχει πέρασει νουδού. Αυτό είναι. Θεσμικά είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό που γίνεται, για να σοβαρευτούμε. Δηλαδή, υπάρχουν όλες αυτές οι καταγγελίες, υπάρχει όλο αυτό το κλίμα το οποίο η κυβέρνηση το βαφτίζει τοξικό κλίμα. Να πούμε στο σχόλιο, αν αναγκάζεται να πάει πιο γρήγορα σε εκλογές, το αναγκάζεται είναι σχετικό. Όχι, αυτή είναι απλώς μια πίεση, επικοινωνιακή. Δεν υπάρχει κάποιος θεσμικός. Ο θεσμικός τρόπος θα ήταν μια επιτυχημένη πρόταση Μομφής, αν αυτό ρωτάτε. Συγγνώμη, Θάνο, συνέχισε. Ναι. Υπάρχει όλο αυτό το κλίμα για το οποίο προφανώς υπευθύνει δεν είναι η αντιπολίτευση που μονίμως κατηγορείται την κυβέρνηση περί τοξικότητας. Μάθαμε μια λέξη τώρα, επειδή χρησιμοποιείται και υπάρχουν πολλές τοξικές σχέσεις. Τώρα μάθαμε να τη χρησιμοποιούμε και στην πολιτική. Εγώ επειδή είναι το χειρότερο ασχολούμαι πράγμα. Με την αυτοβοήθεια. Ναι. Οπότε θέλω να πω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να κάνουμε πέρα τους τοξικούς ανθρώπους. Και αυτό έκανε και ο Γιώργος Δημητριάδης. Θυμάστε ότι αυτή ήταν η. Ο Λιγνάδης. Ναι. Και στην περίπτωση Λιγνάδη. Είχαμε γεμίσει τοξικότητα, παιδιά. Και εσείς. Όλο το ξεκονίνετε. Θα προσπαθήσετε κι εσείς να μην συμβάλλετε στην τοξικότητα. Δηλαδή, θα ξεκινάει η μέρα σας. Τι καλό έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Τι είπε σήμερα ο Γιώργος Χαρατζαφέρης. Ναι, θα ξεκινάτε με κάτι θετικό, καταλάβατε. Καταρχάς, πρώτες 6 ώρες της ημέρας δεν πλησιάζουμε καθόλου το ίντερνετ. Αυτό να μπορώ να το κάνω κι εγώ. Όχι, όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, εσείς, πρώτες 6 ώρες καθόλου. Γιατί χρειάζεται να νιώσεις πρώτα την ημέρα και μετά. Μετά, όταν περάσει. Δηλαδή, θα έχετε ξυπνήσει 5.30 το πρωί. Αλλημονώ. 5 και 6, 11, 11.30 ώρα. Αρχίζετε να κοιτάτε τις πρώτες ειδήσεις. Εντάξει, για να μην έχουμε τοξικότητα στη δημόσια σφαίρα. Ναι, λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δεν είναι κανένας είδους κανονικότητα. Είναι ένας συνεχής θεσμικός διασυρμός με όλα αυτά που συμβαίνουν και βγαίνουν στη δημοσιότητα. Και αυτό ισχύει είτε το κάνει το περίφημο παραμάγαζο της ΕΥΠ, είτε προφανώς είναι ένοχος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό το πράγμα είναι ένας διασυρμός. Το να ακούγονται για εκβιασμοί, το να υπονοούνται, το να καταλαβαίνεις ότι συμβαίνουν και οι παρακολουθήσεις ότι συνδέονται με εκβιασμούς, είναι μια εικόνα που δεν μπορεί να συνεχιστεί αν μιλάμε για ποιότητα της δημοκρατίας ή για σεβασμό στους θεσμούς. Προφανώς την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει τίποτα από αυτά. Όσο και να γκρινιάζει για το τοξικό κλίμα, όσο και να λέει εσείς βυθίζετε στο βούρκο και τοξικότητα και το ένα και το άλλο και αου δεν μπορώ, μια χαρά την ενδιαφέρει. Τίποτα, δεν της καίγεται καρφί για την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα, για το τι άποψη έχουν οι πολίτες για τη δημοκρατία που έχουν, για όλον αυτόν τον πολύ επικίνδυνο δρόμο. Δεν τη νοιάζει καθόλου. Το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι προφανώς στα επιτελεία και έχουν πάρει τα χαρτάκια και κάνουν μαγειρέματα για το πότε βολεύει περισσότερο να κάνουν τις εκλογές για να κερδίσει καμιά ψήφο παραπάνω. Τύπου θα αυξήσουμε από 1η Απριλίου τον κατώτατο μισθό, να δούμε πότε αυτή η αύξηση μπορεί να περάσει τον κόσμο ώστε να μας ξαναψηφίσει. Πότε να υποσχεθείς, πότε θα δώσεις κάτι από αυτά που έκλεβες 12 χρόνια από τους συνταξιούχους. Πότε το ένα, πότε το άλλο. Πότε είναι αυτοί οι υπολογισμοί. Και ακόμα και η συζήτηση για τις εκλογές, την οποία τη σχολιάσαμε στην ανασκόπηση, που είναι μονίμως πότε θα γίνουν εκλογές, και απάντησε, όποτε αποφασίσει ο Μητσοτάκης. Μπορεί σε κανένα μήνα, εντάξει, ναι, μπορεί τον Απρίλιο, μπορεί τον Μάιο, κάτσε, μπορεί τον Ιούνιο. Ελπίζουμε, ναι, όχι μετά τον Ιούλιο, αν έχει την ευγενία η καλοσύνη ο πολυχρονεμένος μας. Και αυτό δεν είναι σοβαρό κλίμα. Τύπου, φτάνει. Έχουν, μέσα σε όλα έχουν περάσει και τόσα πράγματα. Από ρωσική εισβολή, πανδημία, το ένα και το άλλο. Είναι πολύ μακριά η εποχή που η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές. Όπως και να το κάνουμε. Άσχετα τι λένε τα γκάλοπ. Τα γκάλοπ μπορεί να λένε 20% πάνω η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι κατάσταση αυτή ότι πορευόμαστε με βάση τις δημοσκοπήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν περάσει τόσα πράγματα. Υπάρχει όλο αυτό το κλίμα. Υπάρχει όλη αυτή η επικαιρότητα. Φτάνει, κάντες. Τετραετία συμπληρώνεται. Για την ομαλότητα, τέλος πάντων. Έχω μια θεωρία για τις εκλογές. Να την πω, Θάνο, μ' αφήνεις. Ναι. Μ' αρέσει που είσαι έτσι ανοιχτός στην αντίθετη άποψη. Παρακαλώ. Όχι μόνο, νομίζω ότι εγώ δεν έβλεπα από την αρχή το λόγο να φύγει νωρίτερα. Δηλαδή φεύγεις νωρίτερα όταν, τι, όταν υπάρχει, ας πούμε, μια ευνοϊκή συγκυρία που πιστεύεις ότι θα ακολουθηθεί από μια πτώση της δημοτικότητας, επειδή θα φανούν, ας πούμε, οι δυσμενείς επιπτώσεις κάποιων γεγονότων. Αυτό... Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έκανε εκλογές μετά κάπου μέσα στην πανδημία. Όταν είχαμε το rally around the flag που σπυρώνει το κόσμος γύρω από τον ηγέτη και δεν τις έκανε τότε ώστε να εξασφαλίσει 4 χρόνια καθαρά. Δεν μπορώ να το καταλάβω το γιατί δεν άκουσα τις συμβουλές. Ενδεχομένως, ναι. Αυτό θα, ήταν ένα, αυτό θα είχε μια λογική. Γιατί εκεί ήταν μια ευνοϊκή συγκυρία που ήταν ότι ο εχθρός, τέλος πάντων, εγώ δεν το πιστεύω απόλυτα, αλλά το, αυτό που έλεγε η κυβέρνηση ήταν ότι είμαστε όλοι συσπυρωμένοι απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό εντελώς, που δεν είναι ένας πολιτικός αντίπαλος, είναι η πανδημία, ας πούμε. Οπότε υπάρχει μια ενότητα υπό τον Πρωθυπουργό. Αυτό το μπορώ να το αντιληφθώ, πώς θα το σκεφτόντουσαν τότε. Αλλά γενικά τώρα δεν βγάζει και πολύ νόημα αυτό το, βγάζει και πολύ νόημα αυτό το πράγμα. Δεν έγινε και τώρα. Κάθε μήνας λιγότερος είναι ένας μήνας λιγότερη κουτάλα. Δηλαδή σε γενικές γραμμές μια απευθείας ανάθεση λιγότερη. Έχουμε εξελίξει με τις απευθείας αναθέσεις. Λοιπόν, συγχωρείτε. Έχουμε αυτήν την εικόνα ότι η διακυβέρνηση είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από μια μικρή ομάδα πολιτικών προκειμένου να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε ζεστό χρήμα. Έχουμε πει ότι φαίνεται πως και οι παρακολουθήσεις ακόμα είχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό τον χαρακτήρα, να παρακολουθείται η ροή του χρήματος. Συνεπώς λες, εδώ πέρα γιατί να φύγει ο άλλος, δεν είναι κάποια ευνοϊκή συγκυρία. Δεν είναι ότι έχει κάνει κάτι πάρα πολύ καλό, όπως ας πούμε μπορεί να υπήρξε αυτή η ευκαιρία που είπε ο Θάνος με την πανδημία, να πεις ότι ήμασταν όλοι οι Έλληνες ενωμένοι υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη απέναντι στον κορονοϊό. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο τώρα. Οπότε λίγο μοιράζεις και χαϊδεύεις, κολακεύεις και λίγο περιμένεις, κάνοντας αυτό που κάνει βασικά η εξουσία. Βάζεις υπογραφές που εξασφαλίζουν χρήματα, νόμιμα ή παράνομα. Αυτό. Συνεπώς. Εντάξει, θα περιμένουμε. Τώρα λένε διάφορα άλλα. Ξέρω εγώ ότι μπορεί να ψηφίζουν λιγότεροι νέοι το καλοκαίρι, θα λείπουν διακοπές. Αυτό ισχύει, αυτό το έχω ακούσει. Το επιχείρημα για το καλοκαίρι και μπορεί να, για να δείτε πόσο φτάνει ο υπολογισμός και πόσοι παράμετροι και πόσο χυδαίες είναι μερικές φορές οι παράμετροι, είναι ότι άμα έχουμε εκλογές Ιούνιο και Ιούλιο, έχει ξεκινήσει τουριστική σεζόν, πάρα πολλοί νέοι πηγαίνουν στα νησιά για να δουλέψουν σεζόν. Και αν έχεις διπλές κάλπες, δεν είναι εύκολο για κάποιον που πιθανότατα δεν είναι στην εκλογική πελατεία του Μητσοτάκη να αφήσει 2 φορές τη δουλειά του σε έναν μήνα για να ταξιδεύει με τα εισιτήρια σε περίοδο καλοκαιριού νησί Αθήνα, ας πούμε, κλπ. Και αυτό εγώ το έχω ακούσει πολλούς μήνες πριν ότι έχει μπει στο ζύγι και είναι επιχείρημα υπέρ του καλοκαιριού. Επιχείρημα κατά, υποθέτω ότι είναι συνεχής φθορά όσο συνεχίζει η διακυβέρνηση. Εντάξει, αλλά και αυτή η φθορά τώρα, ξέρεις, όλα υποκειμενικά είναι, Θάνο μου. Και με τις υποκλοπές τώρα, ποιος ασχολείται, δηλαδή τώρα, εντάξει, τους ακούγανε. Τι έχει να φοβηθεί κάποιος, τι έχει να φοβηθεί. Ο Χατζηδάκης τον εμπιστεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν πιστεύει ότι υπάρχει κάποια. Δηλαδή, Και εσύ, ας πούμε, αν παρακολουθούσες το τηλέφωνό μου, θα ένιωθα ότι δεν με εμπιστεύεσαι και γι' αυτό το παρακολουθείς. Όχι, αυτό είναι δείγμα ακόμη μεγαλύτερης εμπιστοσύνης. Ναι, ναι, ναι. Γιατί λες, αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν έχουν να κρύψουν τίποτα. Να, παρακολουθεί και το τηλέφωνό του. Σκέψου τι φιλία του συνδέει που μέχρι και το τηλέφωνό του παρακολουθεί. Mm-hmm. Το βρίσκω, πόσο δηλαδή, δεμένη είναι. Δεμένη με. Είναι δεμένη τόσο που δεν πάει άλλο. Ναι, σαν τα ζευγαράκια που είναι μονίμως θέλουν να είναι στο τηλέφωνο, τα πολύ ερωτευμένα. Αυτό. Και μονίμως να μιλάνε. Αυτό. Ναι, μόνο που είναι από τη μία πλευρά, γιατί ο άλλος δεν ακούει. Μόνο Μητσοτάκης τον ακούει. Σαν τα ζευγαράκια που πάει ο ένας και κοιτάει το κινητό του άλλου την ώρα που δεν βλέπει και βλέπει τα μηνύματα. Αυτό. Είναι πολύ δεμένη. Λοιπόν, θα έχουμε. Η μισή σεζόν και η άλλη εξεταστική είναι, παίζει πάρα πολύ. Που λένε για το καλοκαίρι. Αυτά ήταν τα κοινοβουλευτικά νέα. Πάλι προσπαθεί να σηκώσει τους τόνους ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή εξαντλεί τα κοινοβουλευτικά μέσα που έχει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω. Δηλαδή υπάρχει κριτική περί της ποιότητας της αντιπολίτευσης, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω ότι είναι πλέον ένα κόμμα που μπορεί να καλέσει το λαό στους δρόμους και ο κόσμος να ακολουθήσει. Απευθύνεται σε έναν πιο ήρεμο κόσμο. Οπότε τουλάχιστον εξαντλεί αυτά τα μέσα. Το λέγαμε και χθες για την πρόταση Μομφής και την κριτική εξ αριστερών για το «ΟΚ, γιατί πέτυχε». Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτά τα μέσα έχει, αυτά κάνει. Καθένας κρίνει. Κρεματάκι. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ακούτε τη Φάρμα των Ζών στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση του The Press Project και διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη είδηση. Ο Μητσοτάκης αποκάλυψε το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Περίπου. Ο Κωνσταντίνος Πουλής θα το σχολιάσει στη συνέχεια. Κάποιες... Βάλε μια μουσικούλα. Βάλε ρε Βασίλη μια μουσικούλα. Αυτό το μυστηριώδες, ναι. Κάποιες εκλογές θα γίνουν σίγουρα μετά το Πάσχα. Είναι από την Ιαπωνία, αυτό είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Όλες οι εξελίξεις πρώτα εδώ. Αποκαλυπτικός για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός. Αρέσεις. Αυτά. Δεν συζητούσαμε κάτι άλλο. Να σου πω κάτι τώρα. Έχει γίνει στα Ιαπωνικά αυτή η δήλωση. Μπορεί δηλαδή να έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα στη μετάφραση ή έχει γίνει απευθείας στην ελληνική γλώσσα? Δεν έχω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω προλάβει να δω το βίντεο. Δεν έχεις δει το βίντεο. Μάλιστα. Δεν έχω δει το βίντεο. Οι πληροφορίες που έχουμε λοιπόν είναι ότι λέει ότι αν είναι να έρθει, θεν αρθεί, αλλιώς θα προσπεράσει. Ναι. Αυτό. Θα πρέπει να συζητήσουμε το πώς διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό μετά από αυτή την πληροφορία. Δεν μπορώ να με κοιτάει. Να σου πω. Δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα. Και το διαβάζω. Νέος χρησμός Μητσοτάκη. Δεν είναι κατάσταση αυτό το πράγμα. Κάθε φορά με την πυθία εκεί πέρα τη κακιά ώρα. Δεν είναι κατάσταση αυτό. Κάθε εβδομάδα. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι δουλειά μα. Είδηση βόμβα. Όχι, θα το σχολιάζουν. Λοιπόν. Κοιτάξτε. Σε σύντομη συνομιλία με δημοσιογράφους δόθηκε αυτή η απάντηση. Ναι. Και η συνομιλία. Συγγνώμη. Η δήλωση Βορύδη ήταν επίσης πολύ σημαντική για το ίδιο θέμα, που είπε ότι συζητιούνται οι ημερομηνίες 9 Απριλίου. Θυμάμαι καλά. 9 Απριλίου. 2 και 9 Απριλίου. Ή τέλος. Αλλά μπορεί να γίνει και στο τέλος του μήνα. Λες, ρε φίλε, εντάξει. Ξέρω εγώ. Ναι. Θες να πεις πότε θα γίνουνε? Γιατί το ή 2 ή τέλος. Εντάξει, μέσα στον Απρίλη, κάποια στιγμή. Ρωτάς να πω ότι θα περάσει το απογευματάκι. Ποιο απογευματάκι, τι ώρα? Ας το απογευματάκι. Είσαι πρωθυπουργός, μαζέψου. Δεν είναι τριήμερο εδώ πέρα. Περιμένει όλη η χώρα. Κανονίζεις τριήμερα, λες? Όχι. Δεν νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις. Φανταζόμαστε εμείς τα εκλογικά επιτελεία, οι αφελείς να κάνουν τους υπολογισμούς και άλλος είναι σε φάση φαλάσσαρ να έχω καιρό να πάω. Πόσο έχει πάει, θα είναι. Όλα αυτά τι, με δανεικά είναι αυτά. Με δανεικά. Με δικά μας λεφτά είναι. Δικά μας είναι με διάφορους τρόπους. Με διάφορους τρόπους, αυτό εννοώ. Δεν είναι, δεν είναι συνδημοσιευμένο στη διάβγεια, αλλά ναι, γενικά κάθε ευρώ της οικογένειας Μητσοτάκη. Ναι, αλλά απλώς δεν νομίζω, Θάνο, ότι στην πολιτική μπορείς να σχεδιάσεις τόσο μακριά, γιατί δεν βγαίνει δελτίο καιρού με επαρκή αξιοπιστία για να πει ο Μητσοτάκης ότι θα το κάνω τότε, θα το κάνω πιο πριν, θα το κάνω πιο μετά. Δηλαδή αυτοί οι σχεδιασμοί, όπως καταλαβαίνεις, χρειάζονται κάτι πιο μακρό. Μια πιο συγκεκριμένη πρόβλεψη. Mm-hmm. Θα βρέξει, δεν θα βρέξει? Να πάω για σκι, θα έχει χιονίσει? Mm-hmm. Να πάω παραλιούλα? Είναι πολύ ζεστά για σκι, πολύ κρύα για θάλασσα, οπότε μπορώ να πάω λίγη βολτίτσα στο βουνό? Όλα αυτά δεν γίνονται, Θάνο, πρόχειρα. Δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Ναι. Λοιπόν. Άμα εμείς, και αυτό είναι μια πρόσκληση προς το επικοινωνιακό επιτελείο του Μαξίμου, λέμε καλά τα ζώδια. Δηλαδή, αν θέλουν να έχουν μια έξτρα γνώμη, εδώ είμαστε. Ναι. Αν δούμε ζώδιο, οροσκόπο, θα πούμε ποια είναι η καλή ημερομηνία. Αλλά όλο αυτό το προσπαθούμε να επιστρατεύσουμε, τόσο χιούμορ έχουμε για να σατιρίσουμε μια κατάσταση που δεν είναι τώρα σοβαρή. Είναι αυτό που λέγαμε δεν πριν. Δεν είναι. Μ' αρέσει. Σοβαρή δεν τη λες. Σοβαρή δεν τη λες. Ξέρω, κάποιες φορές χάνονται όχι οι κατάλληλες λέξεις. Δηλαδή, η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Για τον κόσμο, δηλαδή αν υφίστασε τις συνέπειες αυτής της πολιτικής, είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Η διαχείριση δεν είναι σοβαρή. Mm. Η διαχείριση τώρα είναι ότι να είναι. Δηλαδή, τι είναι? Είναι μονίμως πάντα, αποκλειστικά και μόνο επικοινωνιακή. Mm. Αυτό όταν αφορά τα σενάρια χέστηκες, αλλά όταν αφορά το αν θα πληρώνεις τον νίκη σου, εκεί σε καίει με πολύ μεγάλη αγωνία. Αν θα πληρώσεις το ρεύμα σου... Μας ενδιαφέρει αυτό, γιατί Έκανε δηλώσεις ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σκρέκας. Είναι τέλος του μήνα και όπως ας πούμε μια εταιρεία έτσι βλέπει τα βιβλία, κάνουμε, υπάρχουν διάφορες δουλειές που γίνονται τέλος του μήνα, βγαίνει ο Υπουργός κάθε τέλος του μήνα και ανακοινώνει την κρατική επιδότηση προς τους ολιγάρχες. Και οι εταιρείες ρεύματος βγάζουν τα τιμολόγια για τον επόμενο μήνα. Είναι η πεμπτουσία της ελεύθερης αγοράς αυτό που περιγράφουμε, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και θα μείνει η ίδια η τιμή στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ για το Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο, όπως είπε ο Υπουργός. Θα υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις, αναφέρεται στους ιδιώτες παρόχους. Και άρχισαν να μπαίνουν κάποια ψαλιδάκια στις επιδοτήσεις, στις κρατικές επιδοτήσεις. Δηλαδή, σταματάει η στήριξη στα τιμολόγια του φυσικού αερίου, γιατί έχουν πέσει οι τιμές του φυσικού αερίου. Κανένα πρόβλημα, εκεί είμαστε μια χαρά. Ναι. Όπως γουστάρετε. Είπαμε στο χειμώνα, οπότε η κατανάλωση θα είναι κάπως αυξημένη, δεν πειράζει. Και, λοιπόν, αν καταναλώνεις πάνω από 500 κιλοβατόρες έναν μήνα... Εδώ πάρτε μολύβι και χαρτί. Ναι. Χάνεις την επιδότηση. Ναι. Εκτός εάν κάνεις μειωμένη κατανάλωση κατά 15% σε σχέση με πέρσι. Αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο. Βασικά το καινούργιο στοιχείο είναι ότι σιγά σιγά μπαίνουν ψαλίδια στην επιδότηση. Ναι. Όπως για να το πούμε. Γιατί όπως είχαμε πει, ίσως δεν γίνεται 2 δισεκατομμύρια το μήνα να δίνεις. Κάποια στιγμή λες, μήπως να δίνω λίγο λιγότερα, μήπως δεν υπάρχει λεφτό δέντρο για τους ολιγάρχες. Συνταρακτικές αποκαλύψεις πάλι. Ναι, και επίσης αυτό που λέμε τώρα μέχρι 500 κιλοβατόρες, αυτό αφορά το 90% των νοικοκυριών. Δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα των σπιτιών υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. Είναι ένα ποσοστό μόνο της τάξης του 10% που υπερβαίνει αυτή την κατηγορία. Για αυτή την κατηγορία, για να μπορέσει να επιδοτηθεί κανείς, θα πρέπει να έχει μειωμένη κατανάλωση σε σχέση με πέρσι κατά 15%. Αλλά ξέρετε τώρα, και αυτό με την επιδότηση, όπως λέγαμε με τα επιδόματα, είναι η επιδοματική πολιτική. Με τις επιδοτήσεις τι είναι? Οι επιδοτήσεις δεν πάνε σε μεγάλες εταιρείες, οπότε είναι φιλολαϊκή πολιτική. Make sense. Ναι. Ωραία. Εντάξει, ναι. Ναι. Δηλαδή, τι θα μας ένοιαζε εμάς? Κάπως να έχεις δουλειά, να πληρώνεσαι και αυτά τα χρήματα να φτάνουν για να μπορείς να ζεστάνεις το σπίτι σου, να φας και ενδεχομένως και κάτι ακόμα. Ξέρω εγώ, να πας σε ένα σινεμά. Για μια σουμάδα. Θέατρο, άμα το παρακάνεις. Ένα ζαχαροπλαστείο. Μια πάστα, να μπορείς να φας μια πάστα. Ναι. Ναι. Τι ζητάμε κι εμείς, απλοί άνθρωποι. Αυτά δεν γίνονται. Πρέπει να συνοηθούμε τώρα για πάρα πολύ πολύπλοκα οικονομικά με την κυβέρνηση. Σου λέει 30, 30, 30, 30, 15 και 11 δεν μπορείς να παρακολουθήσεις εσύ, αλλά βασικά τα δίνω στους ολιγάρχες. Mm-hmm. Αυτό είναι το... Σου κάνω την επιδότηση. Ναι. Τη βλέπεις εκεί, βλέπεις, κοίτα πόσα δίνω. Κοίτα που θα έπαιρνε λογαριασμό 300 ευρώ. Τα λέει και πάνω λογαριασμό κιόλας. Ναι, κοίτα που θα έπαιρνε λογαριασμό 300 ευρώ για ένα σπίτι 30 τετραγωνικά, 35, αλλά παίρνει 150, που είναι πάλι αυξημένο σχέση με αυτό που θα παίρνει. Αλλά τώρα βάζω και εγώ από την τσέπη μου. Εγώ, λέει η κυβέρνηση, βάζω από την τσέπη μου. Λες και το βάζω ο Μητσοτάκης από την τσέπη του. Ή ο Σκρέκας, που ο Μητσοτάκης δεν έχει πληρώσει ποτέ τίποτα. Εδώ δεν βάζει τα δικά του από την τσέπη του, δηλαδή τα δικά σου τα βάλει. Αλλά τα βάζει από τα δημόσια ταμεία, που είναι τα δημόσια ταμεία, λίγο δικά μα χρήματα. Μην το πείτε αυτό σε δαπίτες, ανθοπόλες και λοιπά, αλλά ναι. Και αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό έχει παγιωθεί γενικά. Έγινε δεκτό ότι συμβαίνει. Και λέω, αυτό συμβαίνει κάθε μήνα, έτσι. Βγαίνουν οι εταιρείες. Μερικούς μήνες μάλιστα έβγαιναν και οι εταιρείες πρώτες και λέγανε αυτά είναι τα τιμολόγια. Και η κυβέρνηση μετά έβγαινε από πίσω και ανακοίνωνε την επιδότηση. Αυτό είναι το ένα μέτρο. Αφού πούμε ότι ζητείτε πλέον μειωμένη κατανάλωση σε σχέση με πέρσι, που ήδη πέρσι ο κόσμος έβλεπε τα χιλιάρικα και δεν του άρεσε πάρα πολύ αυτή η κατάσταση, οπότε ήδη ξεκίνησε να κάνει οικονομίες βλέποντας τα χιλιάρικα. Περίεργη. Ναι. Δεν καταλαβαίνουν, Κωνσταντίνα. Περίεργη. Δεν είναι του κολονακίου. Ευτυχώς όμως πάμε καλά στα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, στα σούπερ μάρκετ επίσης είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στατιστικά. Μαντέψτε τι συμβαίνει. Έχετε δει τώρα κάποιες εταιρείες που αναφέρονται και ξανααναφέρονται και ξανααναφέρονται και τι καλά που πάνε. Στις εταιρείες των σούπερ μάρκετ είναι 5 μαγαζιά που μαζεύουν το 85% του τζίρου. Δηλαδή. 86. Με συγχωρείτε. Να ήταν μέχρι το 85 να πω ρε παιδί μου, να πω εντάξει, 85%. 86 ρε φίλε, πάνω από 85%. Ναι, δηλαδή όλο το χρήμα αυτή τη στιγμή το έχουν μαζέψει 5 εταιρείες. Για τα υπόλοιπα είναι 50.000 μικρά μαγαζιά. Έτσι, δεν είναι. Να είναι ορισμός της ελεύθερης αγοράς. Μπορείς και εσύ να ανοίξεις την επιχείρησή σου. Ακριβώς. Το μαγαζάκι σου. Ακριβώς. Ναι. Τι κάθεσαι, τι περιμένεις. Να γίνεις κύριος του εαυτού σου. Τι θέλετε όλοι, να είστε μισθωτή εκεί πέρα, να νιώθετε προλεταριάτο? Όχι. Σου δίνει την ευκαιρία να ανοίξεις, να είσαι μαζί με άλλες 49.999 ίδιες επιχειρήσεις για να σου τρώνε το τζίρο οι πέντε. Μου ελεύθερη αγορά. Και μάλιστα αυτοί οι πέντε να έχουν να απολαμβάνουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της κυβέρνησης μέσω του καλαθιού του νοικοκυριού, για παράδειγμα. Γιατί εδώ κολλάει σε κάτι που λέγανε άνθρωποι της αγοράς. Αυτά τα είπε ο πρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητηρίου για το 86%. Που λένε ότι δεν γίνεται να κάνεις πολιτική μόνο με αυτό. Στέλνεις τον κόσμο περισσότερο στα σούπερ μάρκετ. Άμα συγκρατήσεις τις τιμές καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής, τότε μπορεί να φτάσουν σε όλα τα προϊόντα, σε περισσότερα προϊόντα, χαμηλότερες τιμές. Αλλά και αυτά ψηλά γράμματα. Αναφέρθηκε επίσης και, και στα 750 προϊόντα που το Ινστιτούτο Καταναλωτή εντοπίζει μειώσεις ποσοτήτων. Ήταν ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ στην εκπομπή του TPP, τα έλεγε έτσι, τα εξηγούσε στην Εκταρία Ψαράκη και την Γεωργία Κρυμπάρδη. Αναφέρθηκε σε αυτή την απάτη, αλλά είπε βέβαια ότι δεν είναι παράνομο, αλλά είναι ηθικό. Αλλά δεν, αυτά τα δαλογιάδονες. Δεν είναι παράνομο, αλλά είναι ανήθικο. Εντάξει, μωρέ, τώρα με την ηθική, τι θα γίνουμε τώρα? Μοναστήρι έχουμε. Λεφτά θέλει να βγάλει και ο άλλος, καπιταλισμό έχουμε. Να πάτε, πώς το πω, Ζάβαλος, όσοι δεν θέλουν να παρακολουθούνται, να πάνε στη Βόρεια Κορέα. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, ισχύει εδώ πέρα και στα οικονομικά. Άμα δεν σας αρέσει, υπάρχει και η Βόρεια Κορέα. Άντε, ξού. Την αναφέρει ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητηρίου, την σχετική έρευνα. Είναι η έρευνα της ΕΚΠΙΖΟ, που είναι Ένωση Καταναλωτών, και έκανε μια έρευνα για το καλάθι του νοικοκυριού. Και τα ποσοστά είναι 55% δεν εμπιστεύεται το καλάθι, 65% αρνείται να ψωνίσει αυτά τα είδη. Τα ποσοστά είναι στο 70-30 στο πόσο ευχαριστημένοι είναι οι καταναλωτές, και στην πλευρά των ευχαριστημένων μπαίνει και το λίγο. Δηλαδή υπάρχει σχετική ερώτηση πόσο ευχαριστημένοι είστε, και τα ποσοστά είναι συντριπτικά εναντίον του μέτρου του καλαθιού αλλά και της συγκράτησης των τιμών που αυτό επέφερε. Γιατί είπαμε σήμερα να μην έχουμε παρακολουθήσεις, να πούμε για την οικονομία, την πραγματική οικονομία που ενδιαφέρει χαρά, τον κόσμο. Μια χαρά, μια χαρά. Και για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το δυνατό της χαρτί. Το δυνατό της χαρτί. Ναι, ναι, ναι. Είναι όλο στην Ιαπωνία και λέει, ελάτε να επενδύσετε στη χώρα. Και επενδυτική βαθμίδα. Ωραία, φίλε μου. Ναι, λοιπόν, αυτό, η επενδυτική βαθμίδα, παιδιά, ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Να δούμε, Θάνο, το θέμα με τους καλλιτέχνες. Πριν να κλείσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν. Ένα λεπτάκι. Δίνεται. Έχουμε την τροπολογία. Έχουμε την τροπολογία, ναι. Ωραία. Είναι αυτό που σχολιάζαμε και χθες για τις υποσχέσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός στους καλλιτέχνες με ανάρτησή του στο Facebook το Σάββατο το πρωί, όταν μίλησε για παρεξήγηση, όταν υποστήριξε ότι δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά το προεδρικό διάταγμα, αλλά υποσχέθηκε ότι θα φέρει τροπολογία για να ξεκαθαριστεί η κατάσταση, για να μην αλλάξει τίποτα από το προεδρικό διάταγμα, που είναι μια λογική γραμμή της κυβέρνησης. Τους ένα μήνα φωνάζουν οι άνθρωποι και παραπάνω για αυτό το προεδρικό διάταγμα και έχουν βγει όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία και ο Πρωθυπουργός και λέει, παιδιά, δεν αλλάζει κάτι με αυτό που κάναμε, αλλά θα σας φέρω ρύθμιση για αυτό που δεν άλλαξε. Που είναι παρεξήγηση. Για να λύσω την παρεξήγηση. Όχι γιατί σωστά το είχατε καταλάβει και εμείς λέμε ψέματα κατ' επάγγελμα. Όχι. Αυτή είναι η προσθήκη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτή που βλέπετε όσοι μας βλέπετε. Όσοι δεν μας βλέπετε και μόνο μας ακούτε. Έχει μια περιγραφή εδώ πέρα για τις αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού. Μια μεταβατική διάταξη. Πεδίο εφαρμογής προς την απασχόληση καλλιτεχνών στο δημόσιο. Εξαιρείται η απασχόληση καλλιτεχνών για την παραγωγή αμυγός καλλιτεχνικού έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα, υπό την έννοια της μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, αυτό έρχεται ουσιαστικά να μπαλώσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το μισθολογικό κομμάτι μετά το προεδρικό διάταγμα. Αυτό που σχολιάζαμε ήταν η Μαργαρίτα Συγγενιώτου που μας τα έλεγε την πρώτη μέρα των αντιδράσεων των καλλιτεχνών για ανθρώπους που δουλεύουν σε δημοτικά οδεία, για μια σειρά από ανθρώπους που εργάζονται σε δήμους. Αυτό ήταν το μισθολογικό πρόβλημα. Δηλαδή έβγαινε και ξανάβγαινε αυτός ο εντελώς άσχετος υπουργός, υφυπουργός, ο κύριος Γιατρομανολάκης, ήταν και τώρα στο Μέγκα λίγο πριν. Και έλεγε ότι δεν αλλάζει κάτι, ότι δεν αλλάζει τίποτα στη μισθοδοσία των καλλιτεχνών κλπ. Και φέρνουν την τροπολογία για να αλλάξουν, για να μην αλλάξει τίποτα. Το πρόβλημα είναι ότι οι καλλιτέχνες θέλουν να εξαιρεθούν από το προεδρικό διάταγμα. Γιατί με το να μπαίνουν στην κλίμακα που μπαίνουν τη ΔΕ, δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα που δεν είναι μόνο το μισθολογικό. Και είναι εξάλλου και το συμβολικό. Και τέθηκε αυτό το Σάββατο που λέγαμε που είχε εκδήλωση στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, συνέντευξη τύπου για ενημέρωση κλπ. Και αναρωτιόντουσαν οι άνθρωποι εύλογα, γιατί απλώς να μην τροποποιήσει το ΠΔΕΛΤΑ και να μας εξαιρέσει, αντί να έρχεται μετά για να μπαλώσει μία από τις τρύπες που δημιουργήθηκαν. Δεν είναι σαφής η απάντηση. Και στις ανακοινώσεις του σε όλα τα καλλιτεχνικά σωματεία, σχολιάζοντας την υπόσχεση του Πρωθυπουργού, την οποία κάνει πράξη με αυτήν την τροπολογία που φέρνει για το μισθολογικό κομμάτι και μόνο, λένε ότι εμείς θέλουμε τροποποίηση του ΠΔΕΛΤΑ. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχουν καινούργιες ανακοινώσεις, η απεργία των ηθοποιών ισχύει κανονικά, είναι αύριο και μεθαύριο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. 15 σύριαλ σταματάνε τα γυρίσματα, πάνω από 50 θέατρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα, και άρα σχεδόν διπλάσια στον αριθμό παραστάσεις που φιλοξενούνται σε αυτά, συμμετέχουν. Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι αυτή η τροπολογία. Σίγουρα η κατάθεση σήμερα, χθες το βράδυ, σήμερα έχει στόχο την απεργία. Δείχνει πώς μερικές φορές. Και οι θεοί πείθονται. Ανάγκα. Είπα να μην το λοφονήσω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δείχνει μια ανησυχία. Υπάρχει μια κινητικότητα στην κυβέρνηση να προσπαθεί να προλάβει τις αντιδράσεις. Δεν φαίνεται να επιλύεται έτσι το ζήτημα, αλλά αυτή μάλλον είναι η πρόθεση της κυβέρνησης. Να προλάβει μια απεργία που προμηνύεται μάλλον επιτυχημένη, μαζική. Λοιπόν, Θάνο. Υπάρχει, τα λέγαμε και χθες, οι προθεσμίες που έχουν θέσει οι καλλιτέχνες που αναγκάζουν την κυβέρνηση σε βήματα πίσω. Δεν μιλάμε για κολοτούμπα, δεν το παίρνει πίσω το ΠΔΕΛΤΑ, αλλά κάνει βήματα πίσω. Νομίζω προκύπτει από τη μαζικότητα των ανθρώπων που όλο αυτό που συμμετέχουν και έχουν φωνάξει και ήταν στον δρόμο και ετοιμάζεται και μεγάλη κινητοποίηση. Έχει βγάλει και ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει για εμπεγμό των καλλιτεχνών από αυτήν την τροπολογία που κατατέθηκε. Ξαναλέμε ότι είναι μόνο ένα ζήτημα, το πιο άμεσο ζήτημα είναι το μισθολογικό, τα λεφτά. Είναι διάφορα άλλα θέματα και θέματα που μπορεί να προκύψουν και το συμβολικό κομμάτι και θα ήταν πάρα πολύ απλή απάντηση της αν θέλει να το διορθώσει η κυβέρνηση. Αυτά. Σας ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας που μας κρατήσατε τόσο ζεστή ανθρώπινη συντροφιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. να είστε πάλι εδώ αύριο, να τα ξαναπούμε την ίδια ώρα. Εμείς εδώ θα είμαστε. Like στο βίντεο αν είστε από το YouTube. Εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε. Έχει... και... Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε διακόψει. Δεν ήθελα να σε διακόψει. Δεν ήθελε να σε διακόψω. Μπαταρίες μετά από στη μία ώρα. Συγγνώμη, έχω φορτίσει μόνο για την εκπομπή. Είμαι εκτός ωραρίου τώρα, δεν μπορώ να εκφραστώ χωρίς να εκφράζομαι. Έχετε κόψει λίγο το super chat. Γιατί δεν βάζετε λεφτά? Τι νομίζετε, τσάμπα θα γίνονται όλα αυτά που βλέπετε? Τελειώνετε, ξυλωθείτε. Έλα, τώρα. Μην κάθεστε. Μπαίνω στην πλατφόρμα, το κάνω πιο ύπουλα. Α, μπαίνετε στην πλατφόρμα, εντάξει. Ναι, ναι. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Όλα να τα κάνετε. Γεια σας βρε παιδιά. Λοιπόν, φιλιά στα μούτρα. Ελπίζω να βοηθήσαμε τη βιβλιογραφία που έφτιαχνε για την Κωνσταντίνα με τη βιβλιογραφία. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Και τι διαβάζετε τώρα, τι διαβάζετε? Καταρχάς, αυτά δεν υπάρχουν σε βιντεάκια στο YouTube. Τι είναι αυτά τα βιβλία και βιβλία και βιβλία και αυτό το διαβάζεις σε βιβλίο? Δεν νομίζω τώρα ότι υπάρχει λόγος για αυτή την οπισθοδρόμηση στην τεχνολογική εξέλιξη. Λοιπόν, να ενισχύετε οικονομικά το The Press Project. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Φάρμα των ζώων. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.